Lakini kitu kingine ambacho sasa nisenye kufunga mjadala huu, sisi tusema kwamba tutayapima mambo, hili tulipima, likiwa limeafikiana tutalikubali, kama halikuafikiana tutalikataa. Kiko kigezo kipi? Tukatoja mfano, sisi mfano salatu raghaib hii tuko nayo tuiache kwa mwanzo mpaka mwisho, mpaka tupate maelezo kwamba ilikuwaje salatu raghaib. Swala hii ilileta mzozo katika kipindi fulani miongoni mwa vipindi vya Waislamu, kwa sababu nataka kusema kitu kimoja muhimu sana. Mtu kujua kwamba hiki ni kizuri na hiki ni kibaya katika matendo, akili inayo nafasi. Akili ile ya kawaida tu kuzaliwa, kama bado haijachafuliwa, hakuna taghsilu dimari, nyinyi mnaita brainwash, taghsilu dimari, kama akili haijavurugwa bado iko sawa, basi huwa akili inaweza kufahamu hili ni zuri na hili ni baya. Lakini hata ikiwa ina uwezo wa kufanya hivyo, lakini akili haiwezi kutunga sheria katika Uislamu. Unanielewa? Kwa akili watu wakafikiria kwa akili zao na kubariki akili ile, alafu basi tuweke sheria. Hizo ni kazi ya Wakatoliki, wa Lutherani, Orthodox, ndo kazi zao. Tumia akili zao wakaweka katika sheria. Yuharifuna al-kalima amma wadhihi wa nasuha mimma dhukiru bih. Yuharifuna al-kalima min ba'di mawadhihi. Hiyo ndo kazi yao. Sisi hatuna jambo hilo. Tutumia akili zetu kufahamu maandiko ili tuyafuate, lakini sio kutunga sheria. Sasa swali la kuona kwamba hili ni zuri na hili ni baya, akili inaweza kulifahamu hivyo, lakini sheria ya Kiislamu haikuegemezwa katika kutunga sheria zake kwa kutumia akili. Na haya ndio madhhabu ya salaf. Kwa hiyo kuambiwa kwamba hii ni sunna ilikiwa ipatikane dalili ya sheria, ndio kutuambia kwamba hapa utaratibu huu ni sawa, mfanyeni ibada hii ni nzuri, mfanyeni, na hii ni mbaya, hii haifai, ni ile ambayo sunna haijatuelekeza kwenye hilo, kwamba hili halipo. Sasa sisi tutakuwa tunasimama msimamo huu, hili unalizungumza unasema nzuri ibada hii, kwani sunna imeelekeza hivi? Ana wema na vipi kwa lazima hii hadithi? Kwambia ndio. Hatosha tukuangalia kwamba jambo zuri. Hiyo ni akili yako sasa. Huyo tunakuheshimu sana, lakini hatuwezi kufuata akili yako. Hatutaki kufuata akili yako katika kuweka mambo. Tutaachana na akili yako. Sasa jambo hili wanawachuoni wa Shafiia waliliingia kuhusu swala hili la salatu raghaib ambayo inasuliwa katika mwezi wa Rajab, katika Ijumaa ya mwanzo wa mwezi ule. Katika wanawachuoni waliosimama kuitetea swala hii, mmoja ni wanawachuoni wa Shafiia akiitwa Ibn Salah Ash-Shahrazuri. Mimi nataka nitaje baadhi ya maneno yake, alafu maneno yale uyalinganishe na maneno ya kutetea bid'a mbalimbali zikiwemo za ihtifalati za Maulid, alafu uone alivyojibiwa. Hao waliomjibu wametoa majibu ya kiwahabi, mnielewa? Hao waliomjibu, hao wanaochuona wa Shafiia wengine, wamemjibu kwa majibu ya kiwahabi. Nasema majibu ya kiwahabi kivipi? Kwa sababu ndio majibu tunayosimamia sisi kila siku, tukaambiwa hatuelewi, hatufahamu, hamjaelewa nyinyi. Mnanielewa? Huyu bwana katika kitabu chake Musajalatu Ilmiya ukurasa wa 16 anasema hivi: thumma inna, kisha hakika mambo yalivyo, hakika hali wa shari, la yalzamu min dhafi alhadithi butlanu salati alraghaibi walmanu minha, hakulazimu kutokana na udhaifu wa hadithi sababu kuna wale ambao walitetea swala hiyo wakataja baadhi ya hadithi. Ibn Sulaym muhaddith akajua kwamba hadithi ile dhaifu, sasa awaambia hakuna ulazimu, hakulazimu kutokana na udhaifu wa hadithi kuwa ni ubatili wa swala ya raghib na kuzuiwa na kukatazwa, kwamba kwa sababu hadithi dhaifu, basi hadithi ikiwa dhaifu tu basi ndio ikatazwa swala hilo, halilazimu. Ibn Sulaym alikuja yake kwanza, la yalzamu min dhafi alhadithi butlanu salati alraghaib walmanu minha, hakulazimu kutokana na udhaifu wa hadithi ubatili wa salati alraghaib na kuzuiwa kwake. Liannaha, kwa sababu hiyo swala dakhilatun tahta mutlaq al-amri al-warid fi al-kitabi wa sunnah, kwa sababu swala hiyo inaingia katika mutlaq wa amri iliyokuja katika kitabu na sunna, bi mutlaq as-salah wa mutlaq as-swala, fa hiya idhan mustahabba, basi sunna hiyo itakuwa swala hiyo ni mustahabba bi umumat nusus ash-sharia tena al-kathira, wa umumat za nusus ash-sharia ambazo ni nyingi, an-natiqa باستحباب مطلق الصلاة زي كتامك ومطلق وكسني ومطلق وصعب صلاة تو سمعنا بعض السؤال واقيم الصلاة أتاك سمع قوما واني كنا آية مكتازة كنا حديث مكتازة كنا حتوك ومريش وكسوال واني متوك اسمام قال كنا باريا ولفاني جيه لو يفاني لمزولي ومباري atasoma ataleta takbira tu ihrami, haya mbaya nzuri ipo haipo, ipo Fatiha ipo haipo, ipo sura baada ya Fatiha ipo, kuruku usujudu usikufanyaje miradi na adhkari zipo haipo, zote zikasa mwoga gani hapo, kuna ubaya na umumat za kitabu na sunna zimekuja kuhimiza sunna kuswali. Maneno haya alipoyaandika al-Imam Al-Izz bin Abd al-Salam, hawa wote ni wanawachuoni wa karne ya saba, akaandika kitabu kinaitwa At-Targhibu an Salati al-Raghaib al-Mawdu'a wa bayani ma fiha min mukhalafati sunan al-mashru'a, kuwachukiza watu, kuweka watu mbali na swala za raghaib yenye kutungwa na kubainisha yale yaliyomo ndani yake kwa kukhalifu sunna za sheria. Ibn Salah la akamjibu kwenye kitabu Ar-Raddu ala at-Targhib wa salati ar-Raghaib. Ar-Raddu ala at-Targhib, majibu dhidi ya targhib ile Al-Izz bin Abd al-Salam, Al-Izz bin Abd al-Salam. Naye Al-Izz bin Abd al-Salam akaandika tafnidu Radd ibn Salah. تفنيد رد ابن الصلاح هو الإمام ابن الصلاح كنا مشافعية وينجيلة ولمتولية كسيما يفعى أبو حامد الغزالي كتك إحياء علوم الدين ما وينجيلة كتك مسوفي كنا أبو طالب المكي وكتب جاك قوت القلوب فسا وليوكوجة بعد يوم كسيما فعى kina al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wakasimama kidete kuipiga vita swala hii, ikawa katika vitabu vingi al-Imam an-Nawawi anaoviandika anahitaja swala hii kwamba ni bid'a, na ndio maana jana nikanukuu maneno yake akasema, akafia kusema qatala Allahu wadi'aha wa muhtari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha swala. Baada ya msimamo Imam an-Nawawi mikali kabisa, ile swala ikafa, ikawa imepungua. Hii bwana haifai, hii bwana haifai. Sasa katika hoja ambazo wanazitaja hawa wanawachuoni, moja katika hoja hizo tumesoma katika maoni ya Suyuti na wengineo, wanasema kwanza swala hii imezuliwa, haikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hoja kina nani? Mawahabi. Wala hoja ifanya masuhaba. Na lau ingelikuwa ni kheri, angetufundisha sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao wangeifanya. Naelewa. Kwa hiyo akaleta hoja za kiwahabi. Hoja za kiwahabi ilikuwa jambo hili ya kulifundisha Mtume SAW sallama. Na leo ingelikuwa ni kheri basi ningefundishwa na maswahaba pia kulifanya jambo hili. Kwa hiyo wao wangelikuwa ulingekuwa jambo hili lipo, kheri hii ingekuwepo, basi wao wangetangulia katika jambo hili. Tuwa nikasema hizi ni hoja zinazoitwa hoja za kiwahabi. Na katika hao kuna ambao wakatumia hadithi fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, ambao pia ni hoja ya kiwahabi, kwa sababu wao mawahabi hawaelewi kwamba hii kullu hii ni aina gani, kullu kulliya au kullu juz'iyya, hawajui. Sawa, hawajui kwamba kuna mambo mazuri, si kila jambo baya mtu anaweza kuliacha mtu akaka, si kila jambo zuri mtu atalikataa tu kwamba hili halifai kadha. Hapana, kuna maumia mazuri yanakuja yanakubalika hata kama hakuna aya au hadithi. Mimi nataka niishie hapo kidogo. Lakini swali ambalo kila mara mimi najiuliza, pana kitu gani kibaya ndani ya swala ya ghaib? Mpaka hawa na wachuoni wazungumze maneno haya bidaa. Yani nikiangalia yale mazushi watu walioyazua, alafu wao wakayaona mazuri. Mazushi walioyazua, alafu wakayaona mazuri, wakazileta umumati kitabu na sunna, hoja za ujumla za kuenea katika kitabu na sunna wakazileta, alafu wakayataja moja moja katika yale wanayofanya. Jamani, sisi tutafanya hili, tutafanya hili, tutafanya hili, jamani kuna baya hapa. Yani watafuta huruma ya wananchi. Jamani Waislamu, sio daftari la huruma. Hem, tuambieni nini kibaya sisi hapa tunalifanya? Yataji kuna hili sisi. Kuna watu wangapi wameslimu? Watu wangapi wameslimu bwana kwa sababu ya Maulid? Sijui uko sehemu nyingine za bara mbali huko wapi wapi, lakini mimi tangu nimekuwa na akili yangu timamu Maulid ya kisomo, sijamwona hata msiku hata siku moja mtu asiyeslimu. Hata siku moja. Kwamba leo kwenye Maulidi kuna watu kumi hapa wamekuja kusilimu. Sijui wazee, watu wazima, pengine labda watakuwa wana kumbukumbu. Watatuambia bwana, hapo zamani kulikuwa watu wasilimu sana. Hata mimi babangu kasilimu kwenye Maulidi, vingine mimi siwezi jua. Sijawahi kuona. Sijui kama nyinyi mshawahi kuona, lakini kwa watu hatujali watu wasilimu. Sisi watu wengine tunaweza kusilimu kwa mambo mengine tu ya kimwengu. Lakini wao tunajua kuna hili limefanyika, kuna hili limefanyika, kuna hili. Sasa hapa baya lipi? Sasa na mimi najiuliza hivyo hivyo, hii swalatu ya ghaib kuna lipi baya? Au yule sahaba hakuna kwa Mtume SAW asema mimi nitasimama usiku kuswali sitalala, na mwingine anasema mimi nitafunga mchana sitafungua. Kufunga kwa hiyo kataliwa. Kuswali si mwenyewe ameamua swali usiku, hataki kulala. Kuna kitu hapa tunatakiwa sisi tujitazame, ni kitu gani hiki kinachovusha kutoka hapa kwamba sasa hili nafaa, hili halifai, hii bid'a na hii si. Na wao pia watuambie wazi kwamba alimamu mnao yeye pale bwana hujua aliteleza, kwa sababu haya ni maneno mara nyingi tunatoaambiwa sisi. Sheikh Al-Amin bin Ali ibn Abdullah bin Nafi' al-Mazrui rahimahullah ta'ala. Al-Amin ibn Ali ibn Abdullah ibn Nafi' al-Mazrui ambaye alikuwa ni chief qadhi wa Kenya, sheikh wake ni sheikh wa mashaikh wengi hapa Afrika Mashariki akiwemo Sheikh Abdullah Salih al-Farisi, akiwemo Sheikh Muhammad Qasim al-Mazrui, akiwemo Sayyid Ali Ahmad al-Badawi na wengineo katika mashekhe wakubwa pale Mombasa. Ameandika kitabu kinaitwa Hidayatul Atfal, mwongozo kwa watoto. Tulipokuwa wadogo katika madrasa tulikisoma hiki kitabu, yani ukishasoma Safinatun Naja, kabla yake Irshadul Muslimin, sikumbuki taratibu, lakini Irshadul Muslimin yani babu maja, alafu usoma Irshadu, unasoma Safinatun Naja au Safinatus Sala, unasoma mpaka unafika kitabu hiki kinaitwa Hidayatul Atfal. Amekipangilia kwanza, ameanza na mambo ya aqida, ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja mambo ya kifiki, tahara, swala, mpaka mwisho zaka, saumu, yani ile ibada kaelezea pale. Sasa kuna mambo mule shekhe anayataja, na hili ni bid'a, sema hili bid'a, kuna mambo anayataja, sio matanga bid'a, kufuata jeneza kwa sauti bid'a, hayataja yote mambo ya uzushi. Sheikh Al-Amin bin Ali, mwanachuoni mkubwa kabisa, na hiki kitabu kimesomeshwa katika hizi madaris nyingi za kisufi. Sisi tumesoma huko, lakini tuambiwe hivi, huyu alikuwa wahabi, baadaye kuna mambo ya wahabi alikuwa nayo huyu, kuna mambo ya kiwahabi huyu alikuwa nayo, kwa sababu Sheikh Muhammad Qasim ndiye aliyobadilisha kina Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi. Sheikh Abdullah Farisi amesoma kwa watu masufi huko Unguja kwa muda mrefu, na mashekhe wake ni watu wakubwa, lakini kwa nini kabadilika kwa na msimamo mkali, akaandika vitabu bid'a na mwingine akayakemea kutoka kwa shekhe wake Sheikh Al-Amin bin Ali? Unanielewa? Sasa pamoja na ukubwa wake, ni mwanachuoni mkubwa, anakubadilika, amesomesha baadhi ya elimu mashekhe wengine wakubwa wakubwa katika Afrika Mashariki kwa hawana elimu hizo, akawasomesha watu elimu za miqati na nyinginezo Sheikh Al-Amin. Lakini huyu bwana alikuwa na uwahabi huyu, alikuwa na uwahabi huyu. Unanielewa? Kwa sababu tukayapinga yale mambo ambayo wao wanaitakidi kwamba yafaa. Sasa na hofu wakati mwingine unasema Imam Nawawi akasema hivi, mtu akasema alikuwa na uwahabi huyu. Unanielewa nikisema? Sikia, alikuwa na uwahabi kwa mbali, kwa mbali. Kwa sababu utakii kuzungumza mambo ya kwamba kutumia hadithi kullu bid'atin dalalah, kwamba ni mahmulun ala umumihi. Na al-Imam katika wale waarifisha bid'a, huyo Imam Nawawi ndiye aliyearifisha bid'a kwa ile taarifu ya iliyo karibu zaidi ya kilugha, alafu akasema kwamba yagawanyika. Lakini pamoja na hivi, salatu raghaib ni bid'a tena munkara, qatala Allah wadi'aha wa mukhtari'a. Mimi napata shida sana kwenye maneno haya. Kwa kitu gani? Kuna jambo baya gani? Na si hilo, yako mengi ambayo ameyataja kwa hukumu jambo hili, kwa hukumu hivyo, na sio yeye, na wengi katika wanachuoni wa Shafi'i wamefanya hivyo. Kwa hiyo kunahitaji kutazama jambo. Kwa hiyo asuna tutakririya, asili yake ni asili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na imeshakwisha hapo, na sio mlango wa kufungua kwamba na sisi tunaweza kuweka kitu katika ibada, tukaanzisha ibada zetu, alafu tukasema tunazipima, wapima kwa kipimo gani? Katika kupitisha hiyo bid'a watumia kipimo gani? Je, wewe ulikuwa una uwezo wa kupima wa binabiyika alladhi arsalta, ila kivile vile si wa birasulika alladhi arsalta, ungetumia kipimo gani? Sasa kuna mambo mengine yanapiza, kama angalia neno rasuli na nabii namna yalivyokuwa karibu maneno haya. Sikwambii wewe uweze kubadilisha jambo kubwa kabisa nikaleta utata katika jamii na bado ukaendelea kulitetea. Mnanielewa nachokusema? Kwamba hawa watu wa sufia wana mambo makubwa makubwa ambayo wanayasema katika nyiradi zao, katika maneno yao na katika vituko vyao wanavyovifanya, wanatumia dalili za nguvu nguvu katika kuyapasisha baadhi ya mambo. Ikiwa lile dogo tunalofanana halina taathira kwa dhahiri kumtazama, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kulikataa kwamba la, وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْنَا. Nyinyi mtumie vipimo gani cha kujua kwamba sasa hili hili ni katika lile linalofaa hili na hili ni katika lile ambalo halifai. Nitakuwa nimeeleweka wale wenye kuzingatia. Kwa hiyo mlango umefungwa na haparuhusiwi mtu yoyote kuanzisha katika dini jambo lolote, na wala sunna takdiria sio nafasi ya mtu kuanzisha katika dini kitu ambacho hakukifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wala hakikutekelezwa na maswahaba zake baada yake. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anasema fuateni na wala msizushe, mshatoshwa. Yani mfano wake ni kwamba tayari sabiliani shapikwa, imeiva, watu wamekiwa sufra hapo, masinia yamewekwa, watu wale biriani. Sasa wewe wakati wa kuosha mkono kule waanza kutafuta mdalasini, sijui vitunguu saumu, utaiharibu biriani, utaiharibu. Sio wakati wake huo. Sasa dini ishakamilika. Kilichofuatia wewe ni kufanya tu. Wataka kuanza kutafuta hili, utafute lile, utakuweka hiki, utaharibu. Sio wakati kutafuta mdalasini wala pilipili manga hapo, kwamba ukate ufanye hivi utakoipika tena bila ishapikwa. Na wakati mwingine watu mpaka watajua ile mifano ya kula kula ndio watakuwa wanaelewa kwamba kumbe haifai eh, utakoipika tena bila. Nasema Allah tawfiq usia. Haya, kama kuna maswali utauliza. Kwa hiyo inshallah kwenye darasa linalofuata tutakuja kuzungumzia kuhusiana as-sunnatu at-tarkiyya. Iko au hakuna, na ikoje maana yake hiyo? Kuna umuhimu sana. Naam, subhanallah. Barakallahu.